proces przyznawania mu wizy przedłuża się, przedłuża się, przedłuża się. I nie może się skończyć. Zespół Indo to zespół, z którym nie spotykamy się zbyt często. Przypominam sobie o nich często przy okazji Moisena Namju, ponieważ kiedyś wspólnie Moisen Namju i duet Indo wykonali przepięknie piosenkę Ferejdu na Forugiego Ruberu. Ale Indo tak naprawdę powrócił do mnie jakiś czas temu, przypomniany przez jednego ze słuchaczy, i to co ciekawe, niekoniecznie słuchacza Radia Teheran, a strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, doktora Wilczura. Zespół Indo ma na swoim koncie dwie płyty, Ardalan Paivar i Shadi Yusefian. To para, szczerze mówiąc, nie wiem, czy też w życiu prywatnym, która od kilku już ładnych lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ardalan przez jakiś czas grał razem z zespołem Kiosk, który tu pojawia się znacznie częściej i który też miał się pojawić dziś. Był taki pomysł, żeby wrócić do ich ostatniego albumu Stereotal Presents, ale to się nie wydarzy, nie w tej audycji. Zespół Indo za to pojawi się w dwóch fragmentach swoich dwóch płyt i szczerze mówiąc dopiero teraz do mnie dociera, że wybrałem utwory tytułowe. Najpierw Hamin Lise z płyty wydanej na początku bodaj roku 2016 i później fragment tytułowy z płyty starszej o 5 lat Bordeaux Bacht, czyli Zwycięstwo i Przegrana, chyba tak można by tłumaczyć ten tytuł. Thank you. chcę, a Lilla chcę, brazo, poi pubblico, io bo manda Lilla chcę, a Lilla chcę, brazo, poi pubblico, io bo manda Lilla chcę, a Lilla chcę, brazo, poi pubblico, io bo manda Lilla chcę, a Lilla chcę, brazo, poi pubblico, io bo manda Lilla chcę, a Lilla chcę, brazo, poi pubblico, io bo manda Lilla chcę, a Lilla chcę, brazo, poi یادت میاد آب بازی می کردی با شلند، یا سوار تاپ می شدی یا علا کلند، یا تو کوچه گرگم به هوا بالا بلندی، یا گل کوچیک می زدی یا این که هفت سنگ، یه علک درکی قل قل یا تیل بازی، یا تو کلاس گل یا پوچ تا که بخور زنگ، یه حسرت سر می رفت سرگون بازی، گاهی رازی به بازی با یه پار سنگ. گه تخت نرد میزنی گهی هم شطرنج، گه برند و گهی از باخت میشی دل رنج، گه مشغول قماری از هرس دنیا، زندگیت رو میبازی به سراب یک گنج، ای با همه رقابت مسابقه سرعت، به همه آدم و شک داری مثل دروغ سنج، میترسی همش بقیه ازت بیفتن جلو، انقدر بابا خودت رو با بقیه نسنج، بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازیست، وقتی میشه بازی کرد مسابقه پس پس چیست، بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازیست، زندگی فقط یه بازیست واسه مسابقه نیست. گه میزنی تو کار آزار و اذیت و رنج، همش میخوای مچ بندازی و باز و آرنج، جای صحبت میکنی هی جنگ و دعوا، هی از کوره در میری گاز میگیری میزنی خنج، زور بازو قدرت نیست بلکه قلدریست، وقتی میشه صحبت کرد قلدری پس پس چیست، بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازیست، وقتی میشه بازی کرد مسابقه پس پس چیست. radosne. Indo z początku tej dekady to był pewnie znacznie radośniejszy czas, choć może niekoniecznie w Stanach rok 2011, tak sobie teraz myślę. Chciałbym, żebyśmy posłuchali też artystów drugiego planu, bo skupiamy się tylko na tych, którzy swoim nazwiskiem podpisują się pod różnymi wydawnictwami, ale przecież jest cała plejada artystów, muzyków, wykonawców, którzy pomagają innym zaistnieć. Z muzykami tworzącymi trio Semirani spotykaliśmy się jakiś czas temu, chyba nie szczególnie ostatnio. To ojciec i dwóch synów mieszkający we Francji, w Paryżu, na stałe od wielu, wielu lat. Ojciec Bijan i dwaj synowie Kayvan i Jamshid. Kayvana Semiraniego odnalazłem ostatnio ku swojemu zdziwieniu na najnowszej płycie Luisa Sklavisa. Muzyka, która gra na klarnecie zazwyczaj lub na saksofonie. W nagraniu, które usłyszymy za chwilę, pięknie i tak jak tylko on potrafi, bardzo filmowo gra na melodice. Dosłuchuję się i dosłuchuję i chyba w tym utworze akurat Kayvana Semiraniego nie słuchać, ale nie zmienia to faktu, że ten fragment zostaje na długo w głowie. Proszę posłuchać. Luis Sclavis ze swojej najnowszej płyty. Tutaj z no nie tyle gościnną, bo to już nie pierwszy raz u Luisa Sclavisa pojawia się Keivan Shemirani na instrumentach perkusyjnych. Moim zdaniem w tym utworze akurat za bardzo słuchać go nie było. Są dwa takie nagrania na tej płycie, gdzie słuchać go znacznie wyraźniej, które no, faktycznie mogłyby się pojawić w dzisiejszym Radiu Teheran, ale przyznam szczerze, że nie jest to specjalnie zachwycające wydawnictwo. Moim oczywiście skromnym zdaniem to muzyka, którą Luis Sclavis faktycznie szykował do różnych filmów, filmów dokumentalnych, no i wreszcie postanowił zebrać te utwory na płycie, czasem z udziałem dodatkowych instrumentalistów, jak czasem właśnie z Keivanem Shemiranim od wielu lat, od urodzenia tak naprawdę, od roku 68, mieszkającym w Paryżu, we Francji, tam sekundującemu wielu tamtejszym muzykom. Podobnie perkusyjny klimat ma w sobie wydawnictwo zespołu Arrivo, z którym zdążyliśmy się już spotkać dwukrotnie, ale przed końcem tego roku chyba nie dosłuchamy tej płyty do końca. Przed nami trzeci, przedostatni fragment tej fascynującej muzycznej podróży między Iranem a Kubą. To irański producent Puja Ehzai, mieszkający na co dzień w Londynie, i jego spotkanie z trzema kubańskimi muzykami, także w tym Londynie mieszkającymi. Muzyka przede wszystkim perkusyjna, ale też ze świetnym udziałem trąbki. To też będzie słychać za chwilę. No i elektronicznie zagęszczona właśnie przez Puję Ehzaiego. Thank you. Irańsko-kubański zespół Arrivo. Takie potraktowanie przez elektronikę, ale irańskich instrumentów perkusyjnych było moim marzeniem od kilku lat. Szczególnie wyobrażałem sobie, jak irańskie rytmy rozbiera na podstawowe części, podbija w nich częstotliwości basowe Mark Ernestus. Okazuje się, że wreszcie ktoś na podobny pomysł wpadł. Nie jest to Mark Ernestus, ale inny, niezwykle ceniony niemiecki producent, Bernd Friedman. Bernd Friedman, który ma na swoim koncie między innymi w swojej szalenie bogatej dyskografii kilka płyt z Jakim Liebezeitem, perkusistą Cannes. A jak wiadomo, Jaki Liebezeit zmarł w styczniu tego roku. Czy Bernd Friedman nawiązuje w ten sposób stałą współpracę z nowym perkusistą, to się jeszcze okaże, no, ale faktem jest, że trafił na mieszkającego od kilku lat w Berlinie Mohammada Reze Mortazaviego, młodego muzyka z Esfahanu, irańskiego oczywiście Esfahanu, który gra na tonbaku. I ich mini album, pierwsze wspólne wydawnictwo Jek, to w zasadzie to spełnienie moich marzeń. Bardzo, ale to bardzo mnie cieszy, gdy irańska muzyka wychodzi z tych swoich reguł i odnajduje się w dialogu z innymi kulturami muzycznymi. To fantastyczny mini-album Yek, przygotowany przez Mohammada Reze, Mortazawiego i Bernda Friedmana. Na zakończenie naszej audycji Mohammada Reze, Mortazawiego posłuchamy w nagraniu solowym, ponieważ to muzyk, który zanim wyjechał, zamieszkał w Berlinie, wydał kilka płyt w Iranie i to w naszej ulubionej wytwórni Hermes Records, choć to akurat będzie fragment płyty niewydanej przez nią. Mohammad Reza Mortazawi ma brata, z którego muzyką chyba jednak częściej się do tej pory spotykaliśmy w Radiu Teheran, Ali Reza Mortazawi, grający na santurze. W internecie można znaleźć film, jak obaj zupełnie kilkuletni chłopcy grają właśnie Ali Reza na santurze i Mohammad Reza na tonbaku. Proszę to sobie sprawdzić. Irena daną audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil. Nie żegnam się jakoś specjalnie, choć nie będziemy mieli okazji spotkać się na żywo przez najbliższe tygodnie. Za tydzień pocztówka dźwiękowa wyjaśni, gdzie wyjeżdżam za dwa tygodnie. To nasze coroczne spotkanie z Moulaną także odbędzie się w postaci pocztówki dźwiękowej. Za trzy tygodnie święta, za cztery nowy rok nikt nie zauważy, a spotkamy się, jak dobrze pójdzie, po nowym roku. Dziękuję, do usłyszenia. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.